نگه در دل هجری تو یک دم مشکل، هجری تو یک دم مشکل، سخن از لبا نه دل پذیر، حسه کن از عشق از غم خوش بود این دم با هم، مرا میری تو شاد از گیر، جای تو هرگه در دل هجری تو یک دم مشکل، هجری تو یک دم مشکل، سخن از لبا نه دل پذیر. بانگی سوی خم خم زنی آتش بالم، اگر هستی مزم چی آزار می خواب، تویرم پش دردم چنان باران نم نم، با زخمی سینم ارم تو بگذار می خواب، قسم خوش بود این دم با هم، منا میری تو شاد از گیر، جای تو هرگه در دل هجری تو یک دم مشکل، هجری تو یک دم مشکل، سخن از لبا نه دل پذیر. خوشا عشق و صبوری و نزدیکی به دوری، چو باغستان نوری تو ای آشنا، ز من پروانه ترکی، ز من دیوانه ترکی، با حرف هرکی مکن اتنا، سکون از عشق از غم خوش بود این دم با هم، مرا میری تو شاد از گیر، جای تو هرگه در دل هجری تو یک دم مشکل، هجری تو یک دم مشکل، سخن از لبا نه دل پذیر، سکون از عشق از غم خوش بود این دم با هم، مرا میری تو شاد از گیر، جای تو هرگه در دل هجری تو یک دم مشکل، هجری تو یک دم مشکل، سخن